«Мой лён» і «Сонус». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. 26 чэрвеня на хутары Жлобаўцы Ваўкавыскага району адбылася ўсебеларуская талака па добраўпарадкаванні сядзібы Ларысы Еньюш. Талака прымеркаваная да юбілею паэткі, якой 27 ліпеня споўніцца 100 гадоў. На талаку прыехалі людзі з Гародні, Слоніма, Свіслачы, Мінска, Ваўкавыска і Зэльвы. Арганізатарам талакі выступіў паэт, даследчык творчасці Ларысы Еньюш Міхась Кобла. Як вядома, запісанне роднай сядзібы Ларыса Еньюш пачынае сваю кнігу «Споведь», памятныя для многіх словы, «Благословенны маленькі кусочак роднай бацькавай зямлі на вялізнай планеце, які называўся Жлобаўцы». Але сёння сядзіба паэткі, на жаль, у запусценні і занядбанні. Захаваліся падмуркі дома, якія зраслі хмызняком, вакол валяюцца пустыя бутэлькі. Балюча глядзець, канешне ж, на такі краявід. Цікава, што пад падмуркамі захаваўся вялікі склеп, і калі ў суседняй вёсцы Палаўкі згарэла хата, то пагарэлец пэўны час жыў у склепе Міклашэвічаў. Тут вырасла Ларыса Еньюш, адсюль забіралі ў гулах яе бацькоў, сясцёр і братоў, усю сям'ю, 10 чалавек. Жлобаўцы для беларусаў мусяць стаць як вязанка купалаўская, як коласаўская мікалаяўшчына. І таму 26 чэрвеня ў Жлобаўцах всебеларуская талака. Міхась Кобла быў прыемна ўражаны тым, колькі людзей адгукнулася на заклік паўдзельнічаць у талацэ. У працы па добраўпарадкаванні сядзібы Ларысы Еньюш узяў удзел нават старшыня ваўпнянскага сельсавета. Усе вельмі дружна працавалі. Жлобаўцы набылі такі прыгожы выгляд. Мы пакінулі па перыметру кустоў і бэзу. На гэтых кустах відны нават птушыныя гнёзды. Мы іх не чапалі. А пасярэдзіне мы ачысцілі падмуркі, зрэзалі некалькі дрэваў, якія каранямі ўрасталі ў падмуркі, і разбуралі іх. Значыць, працэс гэтага разбурэння спынены. Мы тыя шчыліны, якія ўтварыліся ў падмурку, замазалі цэментным растворам, ачысцілі склеп вялікі, які пад домам. Ну, вельмі шмат смецця і бруду мы адсюль выбралі. А пасярод падмуркаў хаты мы ўсталёўваем вялікі камень, на якім будзе напісана «Тут быў фальварак Ларысы Еньюш». Гэта як ахоўны знак, як знак памяці. Зразумела, што часовы знак, мяркуем потым усталяваць тут камень, на якім будуць выбітыя некія адпаведныя словы. Ну, прыемна яшчэ, што прысутнічае тут старшыня Ваўпянскага сельсавета, як бы дапамагае нам. Прыходзілі людзі з Палаўкоў, суседняй вёскі, прыгадвалі пана Міклаша, прыгадвалі Ларысу Міклашавічанку, якая яна была прыгожая, добразычлівая, вясёлая. Так што я думаю, што талака яна ўдалася. Мы выканалі свой людскі абавязак перад памяццю вялікай паэткі Ларысы Еньюш. У талацэ ўзялі ўдзел Павел Мажэйка і Эдвард Махоўскі з Гародні, Анатоль Валюк з Іслачы, Мікола Кавальчук з Ваўкавыска, Язэп Янушкевіч з Ракава і іншыя прыхільнікі творчасці Ларысы Еньюш. Вершы Ларысы Еньюш. На прыбічку мурлыча кот, гадзіннік мірна б'ецца, і сэрца шыфраваны кот чутно ў цішы здаецца. Маўчанне і цемень у гары, насуперак спакою, я з вамі гутару, сябры, тугі мае прыбоем. Памяць вечны сябра, неадступны цень, непагаслых фарбаў залаты прамень закідае неба у мінуласць дзён. Над вячоркаў спевы шэпты ляваком, на чужыя воды плыні берагі, у ліхую воддаль морози, сняги. Тягни, тягни сетку бачную весь лес. Память не небожчик и не ёс отлез. Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». За советским часом творчасць Ларысы Еніюш была замкнёная ў адмысловыя этнаграфічныя межы. У друку з'яўляліся пераважна лірычныя вершы паэткі. Утойваліся падрабязнасці яе жыццёвага шляху. Таму сярод тагачаснай моладзі Ларыса Еніюш не мела шырокай папулярнасці. І толькі пры канцы 80-х гадоў у друку з'явіліся і мемуары паэткі, і яе невядомыя вершы. Сённяшняя моладзь мае магчымасць даведацца пра Ларысу Еніюш праўду. Карэспандэнт Алексей Красоўскі пацікавіўся ў маладых гісторыкаў, як яны сёння ўспрымаюць асобу Ларысы Еніюш. Гаворыць гісторык Андрусь Унучак. Лічу, што Лариса Еніюш это адна з тых асобаў, якімі можа ганарыцца кожны беларус і павінен ганарыцца. У першую чаргу, таму што яна была выбітнай паэткай, а па-другое тое, што яна сапраўды сваім жыццём даказала, што чалавек можа служыць праўдзе, і праўда яна перамагае заўсёды. Што ёсць Ісус Христос, якога яна назвала сваім Богам, і яна служыла гэтаму на працягу ўсяго свайго жыцця. І таму яна выстаяла і перамагла ў рэшце рэшт, нават у той час савецкага рэжыму, які быў даволі такі жорсткі. Больш прыцягвае і натхняе менавіта грамадзянская пазіцыя і як чалавека, як грамадзянкі ці творчасць. Першае і другое, то бок я не адасабляю, не аддзяляю. Тое, што яе было ў сэрцы, яна пісала, і так яна і жыла. І вось гэта цэласнасць прыцягвае, тое, што гэта была цэласная асоба. Непрыняцце ёй грамадзянства Савецкага Саюзу, як вы ставіцеся да гэтага пытання? Гэта быў яе маральны выбар, і гэта ёсць абсалютна яе права, і я лічу, што гэта чалавек, які нарадзіўся ў Беларусі, жыў у Беларусі, ён меў такое права абгрунтаванае, не прымаць грамадзянства іншае дзяржавы апроч беларускага. Паэзія Ларысы Еніюш для сённяшніх беларусаў што можа прынесці і якая будучыня ў гэтай паэзіі? Яна можа даць такі ідэал, у прынцыпе, якой сённяшняя не хапае, ідэал патрыятызму. І таму мне найбольш падабаецца яе верш беларуска. Ён паказвае тое, што яе было ў сутнасці. Яна можа служыць прыкладам таго, якім павінен быць беларус у такім разуменні гэтага слова паўнавартасным. Нашу думку, жыццёвы шлях яе спрыяў напісанню такіх глыбокіх вершаў ці перашкаджаў, можа быць, часамі? Шлях яе – это шлях з Богам, і ён, безумоўна, спрыяў. Тыя умовы, якія былі, яны часам перашкаджалі. Але тое, што яна перажывала, безумоўна, лагер ён не спрыяў ніякай творчасці, таму што шмат вершаў загінула і гэтак далей. Але тое, што адна засталося, гэта вельмі каштоўная рэч. Таму тыя умовы, якіх яна была, яны, канешне, не спрыялі. Але тое жыццё, якое і маральны выбар, які яна зрабіла, ён спрыяў. 2010 год. Год Ларысы Еніюш. Родный кут мой тихий дом, где в уголе древ, об стены нив подсумный спел буйным крылом полночный ветер звонко бил. Мой родный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце бой, бо знил с долин. Урок мне туманный час. День закаті стилу Пачувый бой прилил на кши Як тихий здых мой верный дух На вечный сон да без поджи Мой родный тут на твой спамин Бушует кров, а в сердце жар А в сердце бой возбил сдали Урок я не туманный жар Ветру шум похмурый гроз Под гомон хат Кто сердцем жил весняный шат То у полей роз Той не покинет родных нив Протягиваем передачу «Мой лен и сон» Студенты-гісторыкі, на жаль, сёння не шмат ведаюць пра Ларысу Геніюш. І тут няма чаму дзівіцца, бо творчасць Ларысы Геніюш цяпер не вывучаецца ў школе. І пра яе грамадзянскі подзвіг нічога не напісана ў падручніках па найноўшай гісторыі Беларусі. Алексей Красоўскі пагутарыў пра Ларысу Геніюш са студэнткай гістфака Таццянай Супранковай. С творчеством Ларисы Генеевич я была знакома вельми поверховно, крыху чула про ее. В принципе, так особливо не звертала на ее уваги, потому что, ну, может быть, еще час не дошел. Бывает так, что до некоторых письменников треба дорастать. Ну, я пока что ее для себя не открыла, але вырашила, что я глубей буду выучать ее творчество, потому что шмат цікавых аспектов открылося. Еще что соправдный письменник обовязково адлюстровывая свои переживания, какие он так само мая ад пэўных момантаў таго, што знешне прыходзіць да яго. І гэта адлюстроўваецца ў ягонных творах, у вершах, якія пісала Ларыса Геніюш, у прозе таксама. Вельмі ўражвала мяне заўсёды яе пазіцыя, я пра яе і раней ведала, што яна была ў савецкай Беларусі адзіным несавецкім беларусам афіцыйна па дакументах, якіх у яе ўвогуле не было. То бок яна ўвогуле не мела гэтых дакументаў. Свядомая яе пазіцыя. Гэта вельмі моцна уплывала на іншых астатніх пісьменнікаў, якія мусілі прыняць савецкае грамадзянства, але гэта дапамагло ім заставацца больш беларусамі. Яны былі савецкімі беларускімі пісьменнікамі, але менавіта іх сяброўства з Ларысай Геніюш, яна была сябрам пісьменнікаў, паколькі многія з гэтых самага саюза пісьменнікаў яе падтрымлівалі. І кожная сустрэча з гэтым чалавекам не проста захапленне яе творчасцю, але таксама захапленне той пазіцыі жыццёвай, якой яна трымалася, якая адлюстроўвалася ва ўсім, што яна рабіла і ва ўсім, што яна стварала, яны вельмі моцна ўражвалі і моцна натхнялі. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. За окнамі гасне дзень, за окнамі гасне белы, І доўгі прад намі дзень, як той, што для цела, няспынны наш кожны рух, і крок старэчы павольны, і цемень паўзе наўкруг, упарта паўзе няўмольна, яшчэ асвятляе шлях, сонца апошнім праменем, крылаў птушыны ўзмах. І прыйдуць на змену цень, бывайце мне ўжо пора, за мною мой дзень клапатлівы, каму засвеціць зара, то яшчэ з вас шчаслівы. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў. «Краю мой родны». з димом серць наш шуміць Беловежа, як дні наших сёл, так Нёман плыве. У роду палеткаў тлуць поясам межы, ад вечныя сосны гудуць у бараве. Там нашыя песні, там наша багацце, там жытняе мора, магілы дзядоў і родныя хаты, і людзі як браці, і казкі, і слава мінулых часоў. Крывыч там стагоддзі загон свой старожы, а звычай, мова жывуць з года ў год. Там край, быццам казка старая, прыгожа, удалы і верны краіне народ. Краю мой родны, краю мой милы, цудны, узорны, аднів золоты. Хто тябе вкветів пушистой калиной, красками лесом засеяв густы. Пуши палетки, луги сенажати, быстрые реки, просторы озер. Нехто рассыпал великим богатим вечные скарбы в чудовный узор. Коли табе золотом солнца разлитым могутные груди осыпли кругом, а небо тулит туманом блаки. Быццам бы анял прозорым крылом, дзе птушка ў неба высокім палётам маніць да сонца ў блакіты з сабой, взыходзіць мацнее сялянскага поту, зярнё вырастае ў калосе вясной. Краю мой родны, краю мой милы, колыска дум ранних веселковых дён. Краю дядовских курганных могилов, ты сердцу так милый, як мило житё. И снится ты будешь все кликать чужины, манить свои селы до хаты старой. Пахучим палеткам буйной конюшины, дявочаю песней сповитой тулой. Все кликать шужины, манить свои селы до хаты старой, пахучим палеткам буйной конюшины, дявочею песней сповитой тугой, пахучим палеткам буйной конюшины, дявочею песней сповитой тугой.